для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы камяні. На былым балоце, на ўскраіне сталіцы Ваўруччы, на 6,5 гектарах плошчы пад адкрытым небам, сабраны з усіх рэгіёнаў Беларусіі, прывезены ў Мінск аж 2134 ледавіковыя валуны. Самаму старэйшаму з іх 2 мільярды гадоў. Сама ідэя стварэння такога музея і яе ажыццяўленне належыць выдатнаму беларускаму вучонаму, доктару геолага мінералагічных навук, акадэміку Гаўрылу Гарэцкаму. І ён, убачыўшы, што ўнікальных гістарычных камянёў на нашай зямлі становіцца ўсё меней, меліяратары мелі нават інструкцыі па іх знішчэнні, прыклаў шмат намаганняў, каб захаваць тое, што пакуль засталося. Музей-парк прыняў першых наведвальнікаў у 1985 годзе. Ён быў спланаваны на мясцовасці, як карта Беларусі. Насыпныя пагоркі, нашы грады і ўзвышшы, пешаходныя дарожкі, нашы рэкі, штучныя вадаёмы, нашы азёры. І кожны камень ляжыць на тым месцы спланаванай на зямлі карты, адкуль яго сюды прывезлі. Шмат унікальных валуноў сабрана ў музеі парку. Тут і тыя 8 валуноў, вялікіх камянёў, якія з пэўнымі прамежкамі ляжалі на вуліцы ў вёсцы Стайкі, што на Лагойшчыне. Тут і валун прывезены з Кушлян, з Маргонскага раёна з надпісам «Памяці Мацея Бурачка», зробленым у 1900 годзе, годзе смерці нашага паэта-класіка Францішка Багушэвіча, які меў такі псеўданім. І вядомы валун «Дзед» са старажытнага мінскага капішча на беразе Свіслачы, якое са сваёй язычніцкай даўніны дажыло да 20-га стагоддзя. Але ж шмат якіх помнікаў нашай прыроды няма ў гэтым такім багатым музеі. Невядома, дзе знік рагвалодаў камень, што ляжаў каля вёскі Дзятлава Аршанскага раёна. А ў канцы 1930-х гадоў узарваны 2 друйскіх валуны. Тады так змагаліся з рэлігіяй, што не шкадавалі не толькі праваслаўных храмаў, але і язычніцкіх фетышаў. У 1936 годзе узарвалі і талачынскага краўца ці Сцяпана, а друзкія асколкі ад яго пайшлі на будаўніцтва аўтамагістралі Мінск-Масква. Кажуць, што там жа апынуўся і рагвалодаў камень пад асфальтам. Няма ў музеі шумілінскага вялікага камня. 1500 тонн. Як падымеш яго і на чым прывязеш? Вялікі камень застаўся на месцы, як помнік прыроды Беларусі. Спадзяемся, застаўся пад абаронай дзяржавы. Такіх валуноў, якія ахоўвае дзяржава, у нас каля 200. У Эстоніі 100, у Германіі 800. Гэта для параўнання. А беларусы ж верылі, што нашы камяні, нашы заступнікі, ахоўнікі нашых абшараў. Перад імі падалі ніц, ім маліліся, іх абагаўлялі, камяням прыносілі ахвяраванні, ставілі аднос, кармілі іх як жывых, просячы злітавацца. У нашы камяні часам усяляліся нячысцікі. А часам і Бог, калі людзі не слухаліся яго, ператвараў іх у валуны. Таксама ў вялікія валуны мільёны гадоў назад ператваралі чараўнікі нашых асілкаў, волатаў за непакорнасць і сілу. Продкі, бачачы, як уночы над імі з'яўляўся раптам цэлы лівень яркіх хвастатых знічах метэарытаў, верылі, што гэта неба пасылае на зямлю вогненных змеяў, якія на доле ператвараюцца ў камяні. Яны не ведалі, што каб запаліць такую яркую знічку ў небе, хапала нейкага грама цвёрдага цела. Значыць, і знічкі нашы камяні. Такія метэарыты часцей за ўсё згаралі ў зямной атмасферы. А калі не згаралі, калі падалі на зямлю, яны рабіліся прадметам яшчэ большага пакланення. Людзі збіраліся ля іх, верылі ў іх магічную сілу. Такія камяні нашы прышэльцы, іншапланецяне, нашы нябесныя камяні, метэарыты. За адны суткі на зямлю выпадаюць мільярды метэорных целаў і касмічных пылінак агульнай вагой каля 100 тонн. Але бываюць і гіганты. Толькі адзін, самы буйнейшы на зямлі метэарыт Гоба, што ўпаў у Афрыцы, важыў 60 тонн. На Беларусі зафіксавана падзенне 5 метэарытаў, усіх 3 класаў – жалезны, грэск, жалезнакаменны, брагін, каменныя тыпу хандрыту, чорны бор, заброддзе і ахандрыт – жмень. Самы вядомы метэарыт – брагін. Ён важыў 800 кілаграмаў. Гэта вага знойдзеных кавалкаў. Метэарыт упаў невядома калі, аднак першыя яго асколкі знаходзілі ў 1807 годзе, а апошнія дык зусім нядаўна, у 1968 годзе. Усяго знойдзена 10 фрагментаў гэтага метэарыта. Метэарыты розныя па памерах. Да прыкладу, той асколак Брагіна, што знойдзены каля вёскі Крупкі на Брагіншчыне ў 1952 годзе, меў вагу 73 кілаграмы. А той баліт, што з рэзкім свістам упаў у 1858 годзе каля сяла Жмень на Століншчыне, усяго 246 грамаў. Такі маленькі, а так свяціўся і так свістаў. На Мінщині знойдзены аж 2 метэарыты у вёсцы Заброддзі і Вянецкага района і каля Грэска на Случчыне. Хандрыт Чорны Бор упаў непадалёк ад вёскі Чорны Бор на Быхаўшчыне. Абломак яго захоўваецца ў Магілёўскім краязнаўчым музеі. Thank you. Рознымі былі для нас камяні. Рознымі былі ў нас, беларусаў, з імі адносіны. Мы казалі, хоць камень на шыю. Гэта значыла, што нам было на той час вельмі цяжка, хоць ідзі тапіцца. Часам мы і праўда вешалі той камень на сябе і ішлі да вады. Мы казалі, у яго каменнае сэрца. І ведалі, гэты чалавек вельмі нядобры, нікому ён не дапаможа, не паспагадае. Мы часам віталіся за руку толькі для таго, каб праверыць, ці не хавае той, з кім рукаемся, у сваёй далоні камень. Мы гаварылі, як камень з душы. І ўсе разумелі, нам нарэшце стала лёгка-лёгка. Мы верылі, што камяні валодаюць лекавымі ўласцівасцямі, асабліва каштоўныя. Рубін паляпшае сон, падымае тонус. Гранат карысны пры бранхітах, асабліва калі яго носіш на шыі ў залатой аправе. Смарагд пазбаўляе жанчын ад прыступаў істэрыі. Горны крышталь дапамагае думаць. Бурштын аднаўляе сілы пасля хвароб. Увогуле ўсе гэтыя каштоўныя камяні, апрача бурштыну, не нашы. Аднак яны памагалі і нам, асабліва калі знойдзеш свой камень і паверыш у яго лекавую сілу. Розныя ролі выконваў нас камень, але часцей за ўсё ён быў нам сябрам і памочнікам, спрыяў нам і аберагаў нас. Ядзім. Што такое ежа? Гэта сіла, неабходная для выканання любой працы. Гэта матэрыял для аднаўлення клетак і тканак, якія разбураюцца падчас сваёй жыццядзейнасці. Гэта энергія для падтрымкі цяпла ў арганізме. Гэта арганічныя і мінеральныя рэчывы, бялкі, вугляводы, вітаміны, тлушчы, мінеральныя солі. Вы думаеце, мы ядзім капусту, моркву, памідоры, агуркі, мяса, хлеб? Не. Мы ядзім мінеральныя рэчывы. Бялкі – галоўны матэрыял для будаўніцтва чалавека. Тлушчы і вугляводы – асноўнае энергетычнае паліва. Кажуць жа, чалавек есць тое, што ён есць. Ёсць тое, што ён есць, так сапраўды. Сакрат яшчэ да нашай эры сказаў, што трэба есці, каб жыць, а не жыць, каб есці. А Гіпакрат тлумачыў, ежа чалавека павінна быць лякарствам. А лякарства – ежаю. Ежа – наша здароўе, амаль заўсёды здароўе. Але часам яна бывае і нашаю хваробаю. Тады, калі мы ядзім за вельмі многа ці за вельмі мала, альбо увогуле ядзім зусім не тое, што трэба. Аднак гэтай бядзе можна даць рады. Ёсць лячэбнае харчаванне. І да таго ж, што аднаму карысна, іншаму бывае шкодзіць. Скажам, здзяўбе верабей некалькі зернятак кмену і памірае, бо кмен для яго атрута. А нашы каўбасы да іншыя прысмакі не абыходзяцца без гэтай духмянай прыправы, без гэтай смакаты. Беларусы – спрадвечныя земляробы. Раслінная ежа для нас – асноўнае з давён. Таму мы елі ўсё, што расце на нашай зямлі. Сушылі, квасілі, потым салілі і вэндзілі. А чаго мы не елі? Жаб, змей, малюскаў, саранчы, чарвякоў, мяса сабак ніколі не елі. Грэбавалі чамусьці імі. А гэта ж такія далікатэсы у іншых краінах. Не елі слімакоў, але збіралі іх і пасылалі, да прыкладу, ў Францыю. Там гэта прысмакі, і яны вельмі дорага каштуюць. Бываюць гады, калі да стала французскіх гурманаў Беларусь пастаўляе да 250 тонн вінаграднага смаўжа, які збіраецца ў 28 раёнах Брэсцкай, Гродзенскай і Віцебскай абласцей. Мы елі тура, зубра, высакароднага аленя. У нас свая кухня. І шмат што з таго, што ядуць у іншых краінах, мы доўгі час не прымалі. Не елі дзьмухаўцы, бо яны для нас пустазелля, а ў Японіі гэтае пустазелля разводзяць на градках, на агародах. І дзядоўнік таксама вырошчваюць, ядуць. А морквою, якую спажываюць ўжо 4000 гадоў, ласуемся столькі ж часу і мы, як не кожны дзень ядзім яе. А яна ж калісьці была таксама прысмакам. У 8 стагоддзі пры двары Карла Вялікага яе падавалі на стол толькі ў святы. Мы смяяліся з немцаў, якія сельдерэй, пастарнак, салату елі. Казалі, жаруць палявую траву, як быдла. А цяпер ядзім і самі. У Расіі пры Пятру Першым прысілам уводзілася нямецкая і французская кухня. Баяраў трымалі за рукі і ногі і сілаю піхалі ім у рот замежныя прысмакі. А тыя толькі лаяліся ды адплёўваліся. Да народа і рускага, і беларускага такое кармленне хутчэй за ўсё не дайшло. У Інданэзіі ды ў Кітаі доўгі час не ўжывалі ў ежу малочных прадуктаў. А мы і пілі малако, і елі сыр, і нават не ўяўлялі сабе жыцця без нашай малачаўніцы, кароўкі. Яна, як і ў Індыі, была для беларуса свяшчэнною. І конь таксама. Мы амаль не елі каніны, хоць у заходнееўрапейскіх краінах конскае мяса было ў свой час вельмі папулярным. Беларусы ніколі не елі салаўіных язычкоў. А ў Францыі у 18 стагоддзі дзеля гэтага перабілі як не ўсіх салаўёў. Была вялікая мода на паштэты з іх язычкоў. Мы ж салаўёў слухаем. Наш далікатэс – бульба. Яе мы ядзім кожны дзень, і яна нам не прыядаецца. Беларусь – краіна бульбы. А беларусаў называюць бульбянікамі. Сёння нават не ўяўляеш, як можна было б жыць без яе. Што есці? Да бульбы мы смакавалі рэпу. І не хацелі мяняць яе на бульбу. Што вы, як гэта можна застацца без рэпы? Засталіся, не памёрлі, жывём. А бульба ж для нас чужачка. Радзіма гэтай травы са смачнымі клубнямі паўднёвая Амерыка. Бульба раней расла на берагах рэк, у Чылі, у гарах Перу. Завезлі яе на Беларусь толькі ў першай палове 18 стагоддзя. Як мы супраць яе змагаліся на пачатку. Спрабавалі есці верхнія зялёныя клубянькі, злаваліся атрута. Аднак да бульбяных бунтаў, як у Расіі, у нас справа не дайшла. Потым гэтую чужую расліну мы прысвоілі. Яна стала такою роднаю, такою нашаю, яна зрабілася штодзённай сялянскай ежаю. Больш за 200 страў гатуецца ў нас з бульбы. Дранікі, бабка, камы, калдуны, клёцкі, запяканка і іншая смаката. Мы нават сваю грунтоўную энцыклапедыю «Бульба» маем. Беларусь без бульбы? Беларус без дранікаў? Не, это нешта не тое. Дзякуй вам, Чылі да Перу, што вы падаравалі нам бульбу. Вы не ведаеце, як мы цяпер ласкава завём вашу бульбу. Аеньчык, скарб, тэмп, журавінка, лошыцкая, разварыстая, сінявочка, архідэя, жывіца. У расійскім рэестры 22 гатункі бульбы, якія дапушчаны да выкарыстання ў сельскай гаспадарцы Расіі, і яны выведзены беларускімі бульбаводамі. Нашы гатункі бульбы паспяхова выпрабоўваюцца на палях Кітая, Польшчы, Арменіі, Узбекістана, у краінах Балтыі. Спадабаўся смак нашай бульбы і ў Еўропе, якая да гэтага ела толькі галандскую. Нашы бульбаводы ўпэўнены, што галандцы хадзілі доўгі час у бульбяных каралях толькі таму, што Еўропа не каштавала беларускай бульбы. Бульба – гонар нашай беларускай кухні. Яна – наш другі хлеб. А першы наш хлеб – яго вялікасць, хлеб. Ён у хаце – гаспадар, у працы – сябра, а ў дарозе – таварыш. Ён галоўны на нашым стале. Ён пакутнік. Яго месца на самым пакуце пад абразамі. Беларусы заўсёды ставіліся да хлеба з вялікаю павагаю і пашанаю, як да Бога. Мы ніколі не елі за голым, не засланым абрусам сталом, бо ежа нам заўсёды была святам. Мы ніколі не гаварылі пра ежу абразлівыя словы. У нас вялікім грахом лічылася скідваць на падлогу хлебныя крошкі. Мы іх акуратненька збіралі ў жменю, елі самі ці аддавалі птушкам. У старажытным Егіпце сонца, золата і хлеб абазначалася адным значком – кружочкам з кропкаю ў ім. Разумееце, сонца, золата і хлеб – усё самае важнае. І ў нас гэтак жа лічылася, толькі парадак быў крыху іншы – хлеб, сонца, золата. Бо жыта і жыццё маюць у беларусаў адзін і той жа корань. У нас быў культ зерня, і мы пакланяліся яму. Мы заўсёды помнілі, што кожная зернятка старэйшая за нас, і ведалі, што яно вечнае. Яно захоўвае ў сабе жыццё тысячагоддзямі, заўсёды гатовае нарадзіць колас. Зярняты, знойдзеныя ў грабніцах фараонаў, праз тысячы гадоў кінутыя ў зямлю, прарасталі і давалі ўраджай. Пяклі мы хлеб у сваіх печах, жытні, пшанічны, ячны, аўсянай мукі. Проста на подзе ці на кляновых лістах, ды на лістах хрэну. У галодныя гады яго пяклі з той жа бульбаю, буракамі, рэпаю, нават з жалудамі, з мякінаю, з лебядою. Але які ён быў смачны заўсёды. Нават з такімі дабаўкамі. А з мякінаю, вотруб'ем, як мы разабраліся цяпер, хлеб быў яшчэ і карысны, лячэбны. Як не было хлеба, пяклі скаварднікі, праснакі, каржы з прэснага цеста. Пшанічныя пірагі – гэта ўжо свята. Пірог заўсёды ўпрыгожваў наш стол. Нашы жанчыны ўмелі і ўмеюць пячы такія пірагі, што імі хочацца адно толькі любавацца, а шкода есці. Цяпер толькі адны мінскія хлебазаводы выпускаюць да 200 найменняў хлеба і хлебабулачных вырабаў. А які смачны, духмяны наш родны мінскі хлеб, нарачанскі, траецкі, радніковы, юбілярны, водар. Гэтыя гатункі выпякаюцца з сеянай жытняй мукі, якая надае хлебу прыемную, далікатную кіслінку. А жыта ж наша спрадвечная ніва. Найбольш мы сеем жыта і ядзім таму свой непрывазны хлеб. Толькі адзін Мінск за суткі з'ядае 400 тонн хлеба, 130 тонн белабулачных вырабаў, 200 тонн малака, 120 тонн кефіра, 35 тонн смятаны, 130 тонн мяса, 50 тонн марожанага. Нашым кармільцам заўсёды быў наш агарод. Спрадвеку мы са смакам елі тое, што ядзім і цяпер рэпу, рэцьку, агуркі, памідоры, моркву, бручку, капусту, буракі, боб, гарох, часнок, цыбулю. У сярэднявеччы японскія воіны-самураі не хварэлі на грып і ніколі не прастуджваліся, бо елі нейкую сакрэтную ежу, якую самі называлі гармоніяй страўніка і крыві. А мы елі яе, тую сакрэтную ежу, штодзень. І была яна зусім простаю. Цёртыя рэпа і рэцька, палітыя бурачным сокам. Горкае лечыць нашы нервы і бессонніцу. Салодкая дае нам энергію. Клубніцы, яблыкі, маліна. На нашым беларускім стале месцілася амаль заўсёды шмат смачных страў. Вядомы фальклорыст Мікалай Нікіфароўскі ў канцы 19 стагоддзя апісаў больш як 150 страў народнай кухні толькі на адной Віцябшчыне. Летам мы ў асноўным елі гародніну і садавіну. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.